Temos outro lado do fío telefónico a don Pablo García, que é o excelentísimo alcalde de Mondariz. Moi boa tarde, Pablo. Moi boa tarde, amigo. Benvido, moitísimas grazas por aceptar o noso convite. Felicitacións por eses traballos que están a realizar. Por certo, a semana pasada estivemos dando noticia de algo moi interesante que se fai tradicional, xa leva moitos anos, en Toutón. Algo dos namorados ten algo que ver, non? Pois sí, un gran día para o noso povo, para Mondariz, en concreto para a parroquia de Toutón. E bueno, pois ese 30 aniversario marcou un antes e un despois, pois en ese recoñecemento, non, a esa gran labor destes anos todos, a esa música tradicional, sí. a ese cariño, non, por ese, como di vostede, o serán dos namorados, sí. Ese amor especial a música tradicional. E ademais, felicitacións porque acaba inaugurar unha escultura, teño entendido, dedicada precisamente a esas persoas maiores que moito teñen que ver coa recuperación ou polo menos manter a tradición popular, verdad? Sí, era unha causa pendente, non, que tiñamos pois con esa xente que o ano pasado, o ano que foi adicado ás pandereteiras, non? Sí. Entonces pois non podía quedar aí, coincidindo pois con este 30 aniversario, ese recoñecemento desa estatua, non, que se inaugurou en Toutón, con ese recoñecemento a música tradicional e toda a labor que levan feito durante estes anos, sí. Como punto cero e punto de partida da música tradicional, que neste caso é Toutón, non, en Mondariz. Moitísimas gracias, moitísimas parabéns, volvo a repetir, por ese traballo tan excelente, porque moitísimas persoas se achegaron precisamente a celebrar ese acto. O noso correspondente, Xoán Arco da Vella, pois fíxenos un partícipe dese traballo tamén. Pero tamén eu quería facer, tendo en conta que o teño aquí agora na radio, pois que nos dé sin céntimos, como din os cataláns, con respecto a cousas imprescindibles que se poden disfrutar en Mondariz, por exemplo a vila, o castelo de Sobroso ou a ponte de Cernadela, entre os patrimonio moi grande que teñen aí, non? Sí, a verdad que somos pois un rico en cultura, en patrimonio, non? Pero máis rico tamén incluso en ese tipo de veciños, en ese tipo de persoas que nos caracteriza o povo. Pois cando recibimos pois os turistas nas nosas casas de turismo vacacional, cando recibimos o povo pois na feira dominical que temos todos os domingos, pois esa, non pode faltar esa tapa de pulpa feira e ese mercadillo, non? Sí. Entonces eu a verdad que sinto-me orgulloso pois da xente que ten o noso povo e a xente que trata ben e con cariño e que fai que pois co turismo repita, que veñan a que teñamos un turismo de calidade, non? Un turismo familiar, que queiran vir a desconectar, a disfrutar pois dos nosos sendeiros, da nosa cultura. Uh-huh. Entonces, pois, o primeiro dar as gracias aos nosos veciños por tratar tamén a xente, que a xente quede contenta e repita, non? Sí, claro que tratan ben, porque o noso correspondente viña maravillado do ben que foi recibido, do ben que lle dixeron, bueno, que lle deron información deses traballos que están a facer aí, por exemplo, en Toutón, pero que Toutón non é somente unha das poboacións, e como usted dice moi ben, que os veciños fan que Mondariz medre e que se dé a coñecer moito mellor, non? Claro, a ver, nós temos a sorte, non, que como povo pois temos unha referencia mundial que é pois a auga de Mondariz, non, claro, conocida claro, en todo o mundo. Claro, e iso pois xa nos pon no mapa, non? Uh-huh. Pero claro, é dicir, non é solo con anunciar que Mondariz ten unha boa auga, sino que temos que demostrarlo, non? Entonces, uh-huh. Cando recibimos a xente, cando recibimos a eses turistas, pois damos o maior de nós, non? Es decir, outro día coincidindo con unha xente que era de Córdoba, pois estaban hospedados nunha casa de turismo vacacional e coinciden con eles despois na plaza, por casualidade falei con eles, estaban encantadísimos pois cos veciños que tiña a carón desa casa, non? Pois que un día traíanlle unha doceniña de ovos, outro día traíanlle unha fruta, unhas verduras, entón claro, pois eso é o que nos fai ser especiales, non? E transmitir ese cariño e ese agradecemento a xente que nos visita. Bueno, que ademais non somente disfrutou de patrimonio, sino tamén de gastronomía. É dicir, o padal tamén se disfruta aí tamén. Sí, claro, é moi importante. A viaxe, eu sempre digo que a viaxe pode ser moi boa, pero se comes ben, pois ainda mellore, non? Entonces, pois, temos sorte de ter bons hosteleiros e de ter, pois, bo produto. e a xente ao fin e ao cabo pois sabe que os galegos e os primos hermanos asturianos que no norte onde mellor se come, non? Entonces vamos a decir que é un handicap máis para poder atraer turismo e poder atraer a nosa xente, non? Bueno, eu quero tamén poñer en valor o que Mondariz por lo menos, non sei se foi ano pasado ou anterior, pero que Mondariz tamén é solidario, porque acórdame que mandaron algo para Valencia, non? Sí, eso foi a verdad que o povo respondeu moi, moi ben. E a verdad que estou tamén unha vez máis orgulloso do noso povo, pois con o povo de Sedaví en Valencia. Ajá, nos puxemos en contacto con eles, que foi cando pois daquela pois salía nos telexornais e nas noticias, non, que estaban pois onde había esa necesidade. E nos pois tuvamos unha liña de conexión directa con eles para poder todo aquilo que se recollía que supésemos que realmente iba a chegar ao destino necesario, non? E aí teño que agradecer a toda a poboación, incluso dos concellos de arredor, saliron eses tres trailers con estas toneladas todas de produtos de primeira necesidade, de roupa, todo o necesario. A verdad que ali foron recibidos, pois, me decían, de feito, un dos concelleiros nosos viaxou en esta comitiva, en esta caravana, non? Sí. Con ese grupo de esos tres trailers que foron anónimamente e gratuitamente os seus chofers quixeron facer eses viaxes, algúns deles daqui de Mondariz. E a verdad que foi unha experiencia dentro da desgracia que tiña, sí, non? Pois ver como estaban aquelas calles todas cortadas, que non se podía acceder a ningún sitio, pois a policía local xa esperando na entrada, as calles todas cortadas, leválos directamente a uns almacéns dun pabellón que tiñan ali. É dicir, foi unha coordinación e unha experiencia que a verdad temos pendiente a visita a ese ayuntamiento, que fai pouco falamos con eles. Visitaremos pois en algún momento a ese ayuntamiento e a eses concelleiros dos que, bueno, pois nos puxamos en contacto con eles e a verdad que foi un orgullo porque a nosa poboación respondeu moi ben, colaborou en ese empaquetado, en ese bo facer, non? Claro. Para poder chegar a Valencia directamente con todo o material. Pois eso, eu quería felicitarlo precisamente, pero parabenizalo porque esa, digamos, colaboración e esa grande axuda que o pobo non é solamente fai disfrutar, senón que ademais participa altruistamente con persoas que teñen problemas, non? Esas desgrazas, a verdad que a última tocou ya Valencia, pero mañán pode ser Galicia afectada, claro, ou calquera dos nosos municipios con este tipo de temporais e de fenómenos climatolóxicos que están a existir. Sí, sí. Eu creo que nadie estamos libres de que nos poida tocar. Bueno, pois esa solidariedade eu puxen aquí, quixen a poñer en valor, que é importante, ademais darlle a conocer aquí aos nosos escoitantes, os galegos do Mediterráneo, que se enteren de que vosotros participades tamén. Por certo, cualquier persoa que queira coñecer algo máis do concello de Mondariz podese poñer na vosa páxina. Me parece que Mondariz.gal. Mondariz.gal, sí. Agora estamos tamén actualizando, que vai ter moito máis contido. E aí pois vamos a facer pois o escaparate ao mundo, non, de todo esas cousas que visitar, todos as nosas os aloxamentos turísticos, a nosa cultura, o noso patrimonio, facer un pouco pois antes de emprender ese viaxe, saber o que te podes atopar en Mondariz, non? Pero sí, bueno, repito que Mondariz é un sitio dos que ahora mismo tamén estamos crecendo. Sí. Tamén existen uns turistas que veñen por primeira vez, se enamoran do sitio e acaban comprando pois unha segunda vivenda aquí na zona. Pues bueno, estamos traballando para pôr o povo en valor e recuperar espacios fluviais e todo o que tiña que ver co turismo para que cada día pois seamos máis atractivos, non? E aparte tamén temos pois a sorte de ter o concello veciño, que é Mondariz Balneario, con este Palacio da Auga, non? Claro. Que tamén fai que atrayamos tamén un montón de turismo e que poidamos tamén pois indirectamente aproveitarnos desa desa visita de turismo. Proximidade, claro que sí. Lecer, que compre tamén. Disfrutar de patrimonio, disfrutar da historia, precisamente, desse rural e dos recunchos naturais que teñen. Pois, de verdade, que é unha honra telo aquí no noso humilde programa, pero que o que quixiéramos tamén é que lle enviara a todos os nosos escoitantes, os galegos do Mediterráneo, un convite para decir, bueno, pois convén visitar Mondariz non somente por ese lecer de augas medicinais, entre comillas, pero tamén de saúde, sino tamén pois disfrutando do bon facer dos vosos veciños, non? Sí, hoxe en día estamos, pois, levamos un ritmo de vida moi alto, levamos un ritmo de vida pois moi estresante nos nosos traballos, nas nosas vidas a diario. E Mondariz é un sitio pois para vir, pois esa semana de vacacións, esos 15 días, poder disfrutar deles, sumergirte pois nos seus sendeiros, na súa gastronomía, nas súas paisaxes. Vamos a ter agora tamén pois ese eclipse e esas perseguidas, claro, que tamén estamos organizando desde o concello para tamén facer visitas guiadas e poder facelo en conxunto, uh-huh, onde vamos a aportar incluso as gafas propias para poder ver o eclipse. Ajá. Entonces é algo no que nos estamos involucrando moito en cuanto a turismo e recabar visitantes, non? Uh-huh. Nos, a verdad, que pertenecemos pois a un grupo de 10 concellos, que é o GDR Terra Auga, que tamén presentamos en Fitur a nosa campaña. E nós o que queremos é mostrar ao mundo pois un turismo de calidade, un turismo de cercanía, uh-huh, un turismo de interior, non, de ese relax, esa paz que se pode pois contemplar no noso municipio. E aqueles deportistas que queiran facer alguna experiencia especial, tamén poden apuntarse, porque me parece que cada ano fan ese Trail Orixes, non? Sí, o Trail Orixes, que agora está aberto xa as inscripcións, un trail moi potente que cada ano vai a máis. Convoca moitísima xente. Estamos intentando incluso catalogalo, non? Homologalo para ser inda millor. E ese Trail Orixes, a verdad, que está organizado pola Asociación Deportiva de Mondariz, unha asociación deportiva que, a verdad, que fan un traballo incansable por facer o millor dese trail, que sea, pois, que a xente se quede con un bo sabor de boca, uh-huh, e que queira repetir, non? Eses trails despois pois quedan permanentes, esas rutas, e hai moita xente que nos visita. Temos tamén pois un punt track, que este ano vamos a celebrar tamén o Campeonato de España. Temos baixadas de carrilanas, temos para temas de slam no río Tea, despois temos empresas que fan pois multiaventura para recorrer as paraxes e as paisaxes de Mondariz. Temos unha oferta de turismo deportivo tamén moi potente. Pois eso, desexarlle moitísimo éxito en todos eses traballos que están a facer, agradecerlle moitísimo a colaboración e participación no noso programa de hoxe, enviarlle os nosos saúdos e parabéns a todos ese equipazo que vostede dirixe. Nada, os parabéns dárvolos a vos por gestionar pois programas como este, que fan pois que pequenos concellos que poidan acercarse, non, a outros territorios. Moi ben. A verdad que un agradecimento enorme por deixarnos entrar en antena e convocarnos para esta charla, non? Moi ben. Que oxalá non sea a primeira. Nos tendes a vosa disposición para cando vos queirades, para poder transmitir con moitísimo cariño desde Mondariz hacia vosas emisoras. Pois eu garantizo que é a primeira, porque seguro que festas e outros eventos tamén se celebran en Mondariz. Me parece que en algún momento que me tocou pasar por aí, algo que tiña que ver co queixo terro tamén se celebraba, sí, en Mondariz. Temos diversas actividades ao longo do ano. Por eso. Temos, pois, nos partimos tamén pois da cestería, que é un dos puntos cero da cestería a nivel de Galicia. Temos tamén ese primer fin de semana de agosto sempre pois a festa dos festeiros. O 15 de agosto é o noso día grande, que son as festas patronais, que aí pois en agosto Mondariz enchese de vida, de alegría, de familias que están fora, É a verdad que é un orgullo poder dirixir un concello e que os veciños respondan tamén a xente que os visita e os turistas que recibimos, non, para a nosa localidade. Pois unha aperta moi grande, moitísimas gracias por aceptar o noso convite. Xa lle digo, non vai ser só a primeira e a única. Continuaremos incomodando, entre comillas, para que nos siga dando información de cousas novas e noticias interesantes. Para nós será un orgullo recibirlo cada vez que a vosa emisora necesite saber de nós. Estaremos encantados de charlar un ratiño con vos e poder darvos as novidades todas que nos quedades. Moitísimas grazas. Hasta outro momento, don Pablo. Gracias a vostede. Deña, boa tarde. Boa tarde, fin de semana. Boa tarde, boa fin de semana. Bueno, continuamos con música, o que facemos sempre. Despois da entrevista, un poquinho de música. Cantor dos aires, paxariño alegre, canta. Canta porque o millo medre cantor da aurora alegre enamorado as meniñas dille que xa sal o sol dourado. Que o gaiteiro ben lavado, ben vestido, ben peitado da gaitiña acompañado a porta está. Xa! Se explicando que te explica, repenica, repenica na alborada ben amada das meniñas cantadeiras, bailadoras, rebuldeiras, as velliñas, alegriñas das que saben ben ruar. Arriba todas, rapaciñas do lugar, que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Arriba! Arriba, toleirona mocidá! Que atruxaremos, cantaremos, xualalá.